Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. Landlord's daughter, landlord's daughter. Og velkommen til torsdagssending her i radioresepsjonen. Vi sitter her på hei, Sandsvingsheden, folkens. Vi sitter her på den lokale puben The Mouse and the Donkey, like nede i gata for der du bor eller jobber. Og det torsdagen er nyen fredagen her hos oss. Og velkommen skal dere alle sammen være. Hva drikker du i dag, Bjørte? Coca-Cola med rom i. Og Tore, hva nyter du i dag? Jeg drikker pæresider og apfelkorn. Oi, sånn. Det ganske morsom blanding. Ja, selv nyter jeg... Hva det jeg drakk igjen? Guinness, ikke? Nei, Pitch Canai. Pitch Canai. Ja, og en senorita hvitvin på siden. Skål! Skål, ja. Ok, skål. Sånn ja, greit. Yes, dette jo bare for å skape et slags pre-helgeinntrykk og en stemning som man liker å ha i helgen. Det grunnen til at vi synger denne Landlord's Daughter-sangen og låter som vi nede på den lokale puben. Kan jeg bare si, vet du hva sønnen til Helge heter? Helge. Pre-Helge. Heis. Han var for tidlig, det. Ja, litt tidlig. Men det var på en måte en slags reminder på at vi skal ha... Kan du ikke si at det var et frampekt for å bruke litterære virkemidler? Det var en slags frampekk på at vi skal ha radioresepsjons jamaikanske one-liners-spalt i dag. Og det er selvfølgelig mulig for deg som hører på å sende inn din egen personlige one-liner til 1987 kodeord er resepsjonen. Vi har fått inn veldig mange allerede. Det er et foreløpig, et skyhøyt nivå. Ja, sa jeg sønnen til Helge, men til faren til Helge. Okay. Det er faren til Helge som er pre-Helge. Okay. Ah, shit. Ja, ja, sånn er live radio, Tore. Noen ganger, alt kan ikke komme helt korrekt ut på lufta. Fakta feil så tidlig i sendingen. Fakta feil, ass. Vi skal også få andre episode, Tore, av trilogien din. Ja, det stemmer. Vi har hørt jo første på, var det tirsdag vi hørte første episode? Ja, det stemmer. Det var ikke så bra den første delen. Nei, det var litt delte meninger om hvordan første episode egentlig var her i redaksjonen. Mange mente at den hadde for lite handling. Hvor mange da? To av tre redaksjonsmedlemmer synes at den hadde for lite handling, at det skjedde for lite. Mm. Og jeg forsvarte det med at en trilogi må bygge seg opp, og man må etablere karakterene, ja. Og så kan handlingen begynne å komme først i andre episoder. Du hadde jo cliffhanger. Det hadde jeg absolutt. Mm. Kan du si kort hva på en måte trilogien handler om? Den handler om altså Inka-landsbyen Machu Picchu i Peru i Sør-Amerika, som er truet av alt for mye turisme. Mm. Myndighetene i Peru, de vil ikke bevilge penger til å ta vare på denne Inka-landsbyen, mens FN insisterer på at det må de. Derfor er det nå blitt en disputt mellom de to. Er det der det er så mye trapper? Så vidt jeg husker, så er det en god del trapper der, for det ligger jo da over 2000 meter over havet, denne byen, og det er opprinnelig et rekreasjonssted for de gamle inka-indianerne, var vel på 1500-1400-tallet de brukte det. Ja, akkurat. Det blir veldig spennende. Vi skal høre andre del, altså i radioresepsjons første trilogi noensinne, litt senere i sendingen. Og det er, det var så mye jeg skulle si. Stavmikser har du nevnt det, Steiner? Nei, jeg har ikke nevnt det. Stavmikser skal vi også ha i dag. Det på en måte setter en slags punktum for radioresepsjons uke, som varer da mandag til torsdag. Mm. Og så har det vært mye sang i dag. Vi sang en russisk sang i Petremorgen litt før klokka var 10. Mm. Og vi er jo singing dance men hele gjengen. Ja. Det skal sies altså. Lettbeint til singing dance men. Eller ikke lettbeint nødvendigvis, men det skjønner jeg hva jeg mener. Du kan jo si så mye som at det er vanskelig å lage et lettbeint underholdningsprogram uten at sang er et viktig element. Da. Ja, det er sant. Ja, du har vel tatt med deg en bunke med plater i dag også, Steina, som jo, du skal spille innimellom. Jeg har tatt med en bunke med plater. Lyst til å spille en Raga Rockers låt ennå. Og ikke den fra nyplata, nei. Fra en av de dårligste albumene deres, ja, men allikevel så holder albumet et høyt nivå. Dette er noen å hate i radioresepsjonen på P3. Send oss en SMS med en one-liner 1987, kodord er resepsjon. En campingplass-eier blir lagt inn på sykehus med 1200 flottbitt og forvandles til flottmann. Ut i vår hage 2, torsdag på NRK 1. Raga Rockers, noen å hate i radioresepsjonen på NRK P3. Denne her liker jeg godt. Det er deilig å ha noen å hate, altså. Ja, ja, absolutt. Det kan være en drivkraft i seg selv, det. Ja, ja, og det kan være motivasjon til å gjøre en bedre jobb, ja, blant annet. Mm. Mm. Men samtidig må du ha evnen til å elske, da, hvis du skal kunne hate. Ja, jeg tror ikke du kan hate, hvis ikke du kan elske også. Nei, det tror ikke jeg heller, men derfor er det desto like så viktig å kunne elske som å kunne hate. Jo da, det er, like, er viktigere å elske, egentlig. Jo, for så vidt. Altså, på, hvis jeg skal arrangere, førsteplass elske, andreplass hate, tredjeplass likegyldighet. Mm. Likegyldighet går for å være det enda verre enn å hate igjen, og det skjønner nesten ikke jeg. Ja, det jeg mener jeg er feil. Jeg mener det er feil. Jeg synes urettferdighet og feighet er, ja, er kjempedumt. Er på tredje og fjerdeplass? Ja, delt. Delt. Delt akkurat, ja. Mm. Så førsteplass elske, andreplass hate. Nei, så ikke du at det var viktigere med... Ja, på min liste så dytter jeg opp likegyldighet på andre. Ok, yes. Jeg mener at hat er døft, da. Mm. Dårlig økonomi også er drit. Ja, og klimaforandringer er også dumt, men det er ikke, vi lager ikke en liste over allting som er dumt her i verden. Ok. Eller bra. Som en topp 10-liste. Nei, det var ikke det. Nei. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i livene våre, fordi vi tror at dere som hører på er sånn middels interessert i det. Av en eller annen merkelig grunn, vi har laget oss tre karakterer her i radioresepsjonen, som heter Tore Steinar og Bjørte. Som hva heter vi egentlig? Ja, vi heter det. Oh, ja, okay. Vi spiller oss selv. Vi spiller oss selv. Ok, ja. Jeg har lyst til at kanskje du skal begynne i dag, Bjørte Mann. Det kan jeg godt gjøre. Jeg hadde en travel dag i går. Oh, ja. Raste hjem, også innom min lokale videobutikk på vei hjem, og kjøpte en film som heter Kingdom, som er en, var en rasende festlig sånn action-krigsfilmaktig greie, eller sånn om terrorisme i Saudi-Arabia. Er det med Jamie Foxx? Ja, det er den, ja. Og hun er nydelige Jennifer Garner. Ja, jeg har litt sånn mixed forhold til henne, for jeg er ikke sikker på om jeg synes hun er så kanon nydelig, men hun er ok. Okay. Du ja. Synes... Okay, ja, men en karakterbrist du sender. For karakter... Anne Rimmen ja. Og Jennifer Garner, hvem setter du høyest av de to? Anne Rimmen. Ok, det er greit. Men, yes, da men, vet du hvor vi har det. Ja, sånn. Meister, Linne Meister og Anne Rimmen. Ja, veldig vanskelig. Linni Meister. Går jeg å dele plassen da? Ja, det går, ja, de gjør det, ja. Du har Linni Meister på første, Anne Rimmen på andre, og Jennifer Garner på tredjeplass. Jennifer Garner på meg, egentlig på en 8.-9. plass. Oh, ja. Ok, men ja. For, unnskyld, for, greit, ja. Da vet vi det. Men en karakterbrist hos Jennifer Garner, hvem er det hun er sammen med i virkelighetens verden? Jeg vet ikke jeg. Er det ikke Ben Affleck? Og det sier... Ikke spør. Her, dette jeg signerer ikke noe dokument. Jeg tar en sjanse på at hun er sammen med han. Ja. Og det, der er det en brist hos henne. Det er fordi hun ikke er sammen med deg. Greit? Nei. Men det var en veldig, veldig spennende film. Masse kul skyting og en del dreping også. Da jeg var ferdig med det, så gikk jeg ut på pub og så Arsenal spille fotball. Ja, de spiller fotball hver dag. Ja, det går, var det Champions League. Mm. Det ble dessverre bare 0-0. Satt og så fotballkamp sammen med Siri Kompani Knudsen. Så dere har interredaksjonelt samkvem, dere? Ja, rett og slett. Bygge bånd mellom redaksjonene. I P3. Hva heter filmen igjen som du... Kingdom. Ja, ternekast. Ternekast 5. Ok. Det er veldig bra, da. Ja, men kjempebra innholdsrikt dag for deg i går. Jo, bare hyggelig. Ja. Det var det, ja. Tore Sagen, vær så god. Jeg var på kino i går, så det blir mer film når jeg skal fortelle hva jeg har gjort de siste 24 timene. Jeg var nemlig og så den nye katastrofefilmen Cloverfield her på en kino i Oslo. Mm. Og det var en film som da liksom skal være røff og filmet av de som er med i filmen. Litt morsomt nytt grep der. Kan du si at det er litt YouTube-aktig? Ja, det kan man vel. Ja. I hvert fall så trekk konklusjonen, Tore. Jeg trekker konklusjonen at det var litt YouTube-aktig, og synes det fungerte overraskende bra. Jeg må si at denne filmen var så skummel og spennende at jeg, som en av få i kinosalen, jeg tror alle likte den, men jeg gjorde det sånn når det ble skummelt. høyt som meg selv, og det har jeg aldri gjort før. Så jeg må si det skummelt, altså. Ja, dette var skumle saker. For du lar det ikke så lett vippe av pinnen, det vet jeg. Ja, jeg pleier å være den som bevarer roen i panikksituasjoner. Ja. Og så pleier du også å være den som sier sånn, ser en sånn skrekkfilm for eksempel. Ja, veldig sannsynlig. Er det ikke sånn? Særlig. Sier du det? Gjør du det? Men, ja, jeg er veldig kritisk. Jeg irriterer meg over folk som sier sånn høyt. Kjempe, så hyggelig. I hvert fall så synes jeg at dette var en utrolig underholdende film. Jeg var veldig fornøyd med filmen. Terningkast 6. Er det 6? Terningkast 6. Fysjønne, så går det å se. Åh, ja, er det noe som lurer på hva jeg gjorde i går? Ja, Steinar, hva gjorde du? Til en viss grad. Du trente vel i går også, du? Nei, i går trente jeg ikke, men jeg skal trene i dag. Men det er ikke det dette handler om. I går så var jeg på novellelesning som kjente forfattere her i Oslo. Nei, du tuller med oss! Dette var skje med deg. Nei, det var... Har du fått slag? Nei, jeg har ikke fått slag. Det var vår felles venninne, Mari Grydland, som leste novelle. Og så var det også Kjell Askelsen. Ja, den gamle mannen. Ja, Sissel Mørk. Og det var fantastisk. Det skal være også en annen nykommer der. Ja, for Kjell Askelsen skrev noe nytt han også. Nei. Det var noe gammelt greier han, du skulle si drit? Nei, det var ikke drit, nei, det er så lett å si gammelt drit. Men det var, han var tøff. Kjell Askelsen? Ja. Hvis utviklingen i ditt liv fortsetter på samme måten som den er nå, så vil jeg tro at om 10 år så er du sylslank, sterk som en okse, og samtidig svært intellektuell og har briller på nesten. Ja. Tror du ikke du er det da? Jeg er mye av det der, ja. Sterk som buksa er jeg. Du briller på nesten har du jo, men jeg tenker på litt lenger ned på nesten. Ja, og så er jeg forholdsvis. Jeg er ikke dritintellektuell, det er jeg ikke. Men jeg klarer meg, jeg har jobb, fast jobb. Og stødig inntekt. Du mangler bare egentlig rød sokker nå. Og så har du et TV-program på TV Norge snart. Nå må jeg tenke litt etter. Hva slags humor var det der? Jeg ser Rolf Vesenlund i det. Ja. Men det, du kan ikke si sånn til altså, lytterne våre, som er kanskje fra 14 da, ja. Og oppover. Du kan ikke si sånn, ja, du mangler bare et par røde sokker nå, så... Nei, for det med røde sokker... Det er ikke bra nok referanse til unge folk da. TV Norge eksisterer jo heller ikke lenger. TVN tenker du på? Ja. TVN. Det er jo det er spennende å se hvis du blir dritintellektuell da, som du kalte det. Men jeg vil ikke bli så dritintellektuell. Jeg kan ikke si det engang. Fordi da tror jeg kommer til å vite for mye. Og da vet jeg for mye grusomhet i verden og sånn. Det er bedre å leve liksom litt i skyggen. Ikke sant? Jeg tror du uttales inkluell. Intellektuell, jeg kan si det. 1987, kodeord og resepsjon. Hvis du har en e-post inneholdende en one-liner til oss. Dette er P3. Newton Faulkner i radioresepsjonen. Dream Catch Me heter låta. Og har vi noen fun facts om Newton Faulkner, gutter? Jeg har jo bare dette at jeg synes at han har et av de mest intellektuelle navnene i musikkhistorien noensinne. Altså en blanding av Isaac Newton og William Faulkner. Ja, hvem er William Faulkner igjen? Han er Nobelprisvinner i litteratur fra, ja, jeg tipper vel 30-40-tallet. Ok. Det er sikkert ikke tilfellig det. Han prøver å ha et sånn smart image. Jeg tipper at, ellers er det foreldrene hans som da har tenkt så morsomt hvis vi også kan slenge på enda en fantastisk forsker, eller kan vi kanskje slenge på en fantastisk forsker foran denne fantastiske forfatteren? Vi slenger på en fantastisk forsker, da. Kan vi ikke bare slenge på en fantastisk forsker? Hvis de har tenkt det, så blir jeg, det synes jeg er morsomt tenkt. Men hvem var Isaac Newton, da? Hva sa du? Hvem var Isaac Newton? Du vet... Jeg tenker på de som ikke vet... Vet du, han som... Det med epler og sånn. Ja. Ikke? Sikkert. Det er det med epler. Vet du hvem det er? Det er han med epler, ikke sant? Ja, si at han med epler, da. Det er han med epler. Vet du det? Hva sier du det fordi vi sa det? Jeg sier bare for det jeg sier det. Isaac Newton. Jo, det er Newton. Det er sånn, det er... Strømmen, da. Hva med strømmen, da? Kraft. Kraft. Altså Newton-meter og så videre. Vet du hva det er? Ja. Nei, du har ikke gått på videregående. Nei. Jeg tror det var han som skjøyte, han satte eple på hodet, og så skjøyte han... Tenk på Kennedy. Skjøyte Kennedy. Ja. Han som skjøyte Kennedy, ja. Newton. Nei, det var William Tell. Yes. Ja, vi skal være veldig, veldig forsiktige. Ja. For det er mange som hører på, som sitter på veldig mye kunnskap. Egentlig skulle det bare være fun fact om artisten, ja. Ikke om Isaac Newton. For der sitter drøyt 100 000 mennesker og hører på dette programmet, og vi kan ikke matche deres kunnskap, da. Vi er bare tre lavt utdannede karer. Vi kan ikke matche kunnskapen der ute. Så vi skal være litt forsiktige. Vi skal være veldig forsiktige. Du har på så fin cardigan i dag, Bjørte. Er det det som heter cardigan, ja? Ja, det er en ulljakke. Ja, Ja. Tusen takk. Og det er det med en pirathode på. Ja. Mm. Det er også der hvor den har et forseggjort fôr, og det er ikke så ofte man ser. Det tyder på at dette er et skikkelig kvalitetsplagg. Ja, det sånn, hva kaller du det fôret som er inni? Er det sånn... Fôr heter det. Ja, men det kjennes ut som det bomullsfôr. Sånn... Bomullsfôr, ja. Ja, det er flis kanskje til og med. Men føler du som da... Jeg skal bare si at det som er fint med det fôret, det er at da klør ikke den jakken mot huden. Nei, fantastisk. Lurt. Du har også t-shirt under, så det skulle være ganske greit. Men siden du er drøyt 40 år, Bjørte, og går du i såpass ungdommelige klær. Jeg fikk jo veldig kritikk for at jeg kjøpte såkalt skatesko her om dagen. Ja, Tore, så er det i hvert fall bling. Ja, de var for bling. Ja, men de hadde altså noe metall i seg da, som var pusset, så det... Ja, det er ikke bling bare fordi det er metall. Er det ikke det, da? Nei, da har du bling da, fordi du har glidelås på hettejakkene. Og den er mattet. Er mattet bling? Ja, den er mattet, mattet metall. Mattet bling, ja. Nei, visst ikke. Venter dere på at jeg skal si noe viktig? Ja, det er du som driver. Du var i gang med et resonemang, for det at du sa at jeg gikk i alt for, eller stilte du spørsmål med... Nei, hvis jeg da, som er snart 33, altså fyller 33 på søndag faktisk, går med for ungdommelige klær, hva med deg da, liksom? Ja. Nei, går jeg i for ungdommelige klær? Jeg vet, jeg spør Tore. Du har jo dødningsskallemønster på jakka di, da. Ja, ja. Men sjørøvermotivet er jo evig aktuelt. Ja, men sjørøvertrenden går opp og ned, vet du, alt som alt annet. Ja. Vi skal, det vi egentlig skulle si var at vi skal snart til en post som egentlig ikke er en post heller, men det er mer et forum for... Ja, fokus, i fokusforum er det. I fokusforum heter det vel. Ja, og i dag er det bunad som er i fokus. Ja. Der i det forumet så samtales det i dag om bunad, mens de som samtaler får en flaske opp i rumpa av og til. Hvilken type flaske er det? Det er en sånn halvannen liters colaflaske. Med en sånn litt brei ring på den øverste delen? Brei ring, ja. Så bra da. Vi tar en låt før det. Dette her er Fatboy Slim og The Rockefeller Skank. P3. Velkommen til Bunad i fokus. Takk for det. I dag samtaler vi om bunad mens vi får en flaske opp i rumpa av og til. Aller først, Tore Sagen, hva er en bunad? Vel, bunad blir brukt som samlebetegnelse på flere typer klesdrakter vi har her i Norge. Mm. Vi har også med oss Steinar Sagen, og hva slags klesdrakter er det yngste til Sagen sine her snakker om? Ja, altså her snakker vi om tradisjonelle drakter og mer moderne flest drakter med et historisk tilsnitt da. Men om jeg kan få slippe til med en kommentar. Ja, for all del, Tore Sagen. Altså, bunader i Norge brukes for det meste ved festlige og høytidlige anledninger. Ja, det er selvfølgelig, det sier seg selv. Men hva betyr egentlig bunad? Jeg tenker på selve ordet bunad. Ordet er opprinnelig norrønt og betyr utstyr til hushold og klær. Med fare for å provosere, er det riktig å kalle samedrakten for bunad? Nei, nå provoserer du bare for å provosere. Jeg er enig. Samedrakten er selvfølgelig ikke noe bunad. Samedrakten er et ypperlig eksempel på hva de kaller det folkedrakt! Men hva i all verden er forskjellen på en bunad og en folkedrakt? Jo, bunaden skiller seg helt klart fra folkedrakten, ettersom den skiller seg klart fra brukerens normale klesdrakt. Og ikke bare det, altså bunaden brukes jo for helt spesielle anledninger! Vi nærmer oss slutten på bunad i fokus, men hva kan de av våre lyttere som nå sitter igjen med flere bunadspørsmål gjøre? Jo! De bør henvende seg til landsnemnda for bunadsspørsmål. En institusjon som faktisk ble opprettet allerede i 1947. Ja, nå heter det faktisk ikke landsnemnda for bunad lenger, med bunad og folkedraktsrådet for å være helt nøyaktig. Da takker vi i bunad i fokusredaksjon for denne gangen. Takk til Steinar Sagen, takk til Tore Sagen, og takk til våre faste lyttere. Ha en fisefin dag alle sammen. Radioresepsjonen. Ida Maria i radioresepsjonen på P3. Queen of the World. Det er en ny single fra Ida Maria. Dette stjerneskuddet som man spår en fantastisk fremtid, både her i Norge og internasjonalt. Tror du ikke det? Både internasjonalt, altså, og internasjonalt også? Både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat. Er det, det er vel eksempler på at norske artister har slått gjennom internasjonalt, men ikke nasjonalt. For eksempel Dimmu Borger har jo, på en måte, er jo mye større i Tyskland, sikkert. Ja, sikkert. Ja, det er jo ofte sånn. Jeg skal ikke nevne flere eksempler, for jeg kommer ikke på noen. Bursum er sikkert mer populær. Ja, men Mortis, han er sikkert også mer populær i utlandet. For han synes jeg ikke er så populær i Norge. Nei. Leif Ove Andsnes er jo, tror jeg, mer populær i utlandet. Andsnes, ja. Andsnes, da. Mm. Ja. Ja, det er nok sant, altså. Det er rart. Mm. Det er merkelig, ja. Det er rart. Ja. Jan Garbarek, for eksempel, også, er jo veldig populær i utlandet. Ja, han er veldig populær i Norge også. Ja, det er han jo, sant. Det var sant. Er det egentlig så populær i Norge? Nei, kanskje ikke. Populær i Norge. Ja, han er populær. Vi skal til den, hva skal jeg si, den mest fantastiske spalten vi har, tror jeg. Nemlig radioresepsjonens sjamaikanske bånd i den spalten. Au! Oh lord! Oh lord! Man skal ikke henge seg så veldig opp i det jamaikanske aspektet ved denne spalten. Det viktigste er at man finner på one-linere, sender inn til oss 1987 kodord resepsjon. Og mange gjør det, og jeg synes nivået heves i takt med hvor lenge denne spalten har gått. Det er helt fantastisk hvordan vi har satt i gang og, altså one-liner-verksetter der ute, som popper opp som da, padat. Jeg kan godt kvotere inn en kvinne-one-liner først som sist. Ikke si sånn. Nei, men det må til for at kvinneandelen skal bli lik, så må man bare kvotere det inn, uansett hvordan kvaliteten er. Nå er heldigvis kvaliteten på denne vanlæneren godt over gjennomsnittet, synes nå jeg. Det er på mannsnivå. Det er godt opp på mannsnivå. Nei, nå må vi gi oss her, så nå kan vi risikere å miste tusenvis på tusenvis av lyttere. Ja, og man må bare legge litt godvilje til likevel, når jeg tenker meg om her. Julie, hun skriver, hva er favorittslikkeriet til hitleristene? Eller nazisten, om du vil. Ja, du kan godt si nazisten der, altså. Hitler-tilhengerne, da. Ja. Er det noen som vet hva det favorittslikker er? I have no idea. Jeg har ikke prøvd å gjette engang. Hva med kruttyggis? Ja. Nei, det er... Mein Kampferdrops! Den er fin! Ja, den synes jeg var kjempebra. Det er litt sånn koselig at man kan tøyse så trivielt om nazismen også. Gammel, har du lyst til å ta en... Jeg kan godt ta en, jeg. Hva gjør overvektige kinesere når de ikke får plass på bussen? Nei, de tar vel drosje eller kjører noe annet? Nei, de tar en sumo-trailer. Det var... Ta en sumo-trailer, det synes jeg. Eller kjøre med en sumo-trailer. Ja, kjøre, ja. Det var Ron Leiner som hadde skrevet den. Hei, Leiner. Hei, Leiner. Vi skal ta en fra Ole Banjo ved Odin Vondlandeverksted i Fredrikstad. Hei, Ole Banjo. Hei til dere der nede i Fredrikstad. Vet dere hva man kaller en glad mann som tisser oppover? Nei. Nei. En glad mann som tisser oppover? En glad mann som tisser oppover, du. Oppover tisseren. Nå er det jo nesten... så... Er det, nesten, er det nesten riktig? Det var ikke så morsomt. Nei, det er ikke Bjørte, det var ikke så veldig morsomt. Nei. Men nei, det svaret som kommer her nå er ganske gøyalt. Optimist! Jeg er glad mann som tisser opp. Ja, glad mann som tisser opp. Det var egentlig bevis på at du kan ha, sende oss underbukselinere som er innenfor grensen, og som vi kan ha på lufta. Ja, men underbuks, ok, ja, det er jo utenfor underbukset dette da. Man tisser ikke i underbuksa si. Det vet ikke du noe om, han er jo en optimist han da. Jeg kan ta en som er sendt inn fra Robin. Hei, Robin. Han er vekt. Ja, hei, vekt. Han skriver, hva er likheten mellom damer og hundedritt? Nei, passer deg altså. Nei, vi løptes ut med damene allerede. Ja, det er litt kvinnefintlig i dag, men det er jo morsomt det for gutta da. Ja, ja. Jo eldre de er, jo lettere er de å pelle opp. Det var morsomt. Ja, det var morsomt. Det er en sannhetsleiner også. Det er en sannhetsleiner. Det er på kanten også da. Er det på kanten? Nei, jeg vet ikke. Det er jo sant da, at eldre kvinner er lettere å plukke opp. Jo. Hvis ikke de er over, altså hvis ikke det er dement og sånn da, da er de ekstra lett å plukke opp. Kan jeg ta en fra Kong Christian? Hei, Kong Christian. Han er selvstendig næringsdrivende innen one-liner-bransjen. Bra. Han har laget en knakende god one-liner. Jeg vil at når man er selvstendig næringsdrivende, at man sender også med organisasjonsnummer. Ja, ikke det. Okay, var det din humor, eller? Ja, det var min humor. Det er en humor du ødelegger programmet. Det vet du kanskje. Mange ganger så gjør den det. Her kommer den. Hvilken ful er flinkest på data? Ja, jeg tenker den smarteste fulen er sikkert måke eller noe sånt. Nei. Flere forslag? Nei. Hvilken ful er flinkest på data? Hakkespetten! Eller Hakkespetten. Hakkespetten. Og du ødela liner, du. Broken liner. Hakkespetten! Hakkespetten. Det var dumt, altså. Jeg har lyst til å ta en fra Tittentei, stjernetegn Lyr. Hei, Tittentei. Vet dere hvorfor MacGyver er den nye markedsjefen i Rema 1000? Er MacGyver den nye markedsjefen? Gratulerer med ny jobb, MacGyver. Nei, ingen som vet. Det var sprekt av brødrene, synes. Fordi han er mest handlekraftig. Ah, det var jo kjempebra. Det var ordentlig. Ja, ja, ordentlig. Nei, er det noen her som vet hva... Snakker du til oss, eller bare i studio? Eller? Nei, jeg snakker egentlig til alle. Det er en omvendt fra anleggsgartneren, som jeg skal lese opp. Ja. Hei, anleggsgartneren. Hva spiser fangene i fengselet til dessert? Nei, jeg vet ikke. Det er vel noen ganger, jeg tror på onsdager så er det gelé. Jeg vet ikke heller. Nei, der er det flere svar egentlig, men det er et anleggsgartneren her er ute etter. Mm. Ananas. Nei. Hvorfor det? Nei, det er altså en frukt, det er ikke en typisk dessert. Nei, ok. Fluktkompott. Jeg tenkte også på rømme, men det er ikke noe dessert. Nei, det er ikke, du kan ha det på vafler da. Ja, da har, ja, da må du ha vafler under da. Ja. Hva har fangen i fengselet vel vafler, ja. Ja. Rømme. Det er din humor da. Ja, ja, ja. For den henger ikke på greip, den humoren din. Det er litt morsomt noen ganger. Uff. Det gjør ikke noe det, altså. Nei, det er bra. Det er bare søtt og charmerende. Nei, jeg tar lyst til å ta en fra Rocky Ronny igjen nå. Hei, Rocky Ronny. Han skriver, hva heter den eldste og mest glemsomme artisten? Bjørn Afzelius. Nei, dere er inne på noe. Jan Gabarek. Nei, nesten. Det er internasjonalt gjerne dette, amerikansk. Michael Jackson. Senil Young! Nei, dette her tenker vi å holde på med i dagvis, men ja, vi skal også ta litt musikk for å få en musikalsk pause, og også fordi man liker å spille musikk, fordi det er gøy å høre på radioen. Men jeg synes det er smart å brekke opp one-liner med litt musikk innimellom. Det er helt dårlig, det. Send inn 1987, kodord er resepsjon. Dette her er Duran Duran og Rio! Skinda! Nå, akkurat nå, hører du på P3. Oh yeah, oh yeah. Radioresepsjonens jamaikanske one-line-spalte. Jeg har bare lyst til å si til de som sitter der inne og, eller ute, der ute i Radio Norge og tenker jeg er ikke så flink til å lage sånne one-liner, jeg klarer ikke det, jeg kan jeg klare det da? Hørtes veldig ut som Rolf Vesenlund. Kutt ut det der Vesenstund greiene, det er ikke noe morsomt. Vesenlund? Ja, men han hadde Vesenstund på TV Norge. Dritt i det, røde sokker, ja, ha, ha, ha. Jeg høres ikke ut som Rolf Vesenlund. Du gjør det noen ganger, skjønner du? Men til de som ikke føler at... Nei, opp! Slutt da. Modern. Nei, slapp han da. Kul da. Hei, kul da. Rone. Til de som ikke føler at de klarer å lage bondene, så er det bare å sette seg ned og prøve å tenke ut noe. Det er ikke så vanskelig. Og så hvis de er for dårlige, så kommer de ikke på lufta uansett. Og hvis de er bra nok, så kommer de på lufta. Og da blir du glad. For når man får ting på lufta, så blir man glad. Ikke sant? Ja. Er det ikke sånn, Martha, så blir du litt i fart da. Er det fordi at du ligner fysisk på Rolf Vesenlund, og at du har begynt å trene? Og så ligner jeg fysisk på Rolf Vesenlund? For han er, hvor gammel? Er ikke han død? Er ikke han 97 år gammel? Ja, men da var han ung. Da var han med i Superrådet og... Fleksnes, tenker du på. La oss fortsette med one-liner da. Bjørte, du må slutte å drikke Coca-Cola før du har sending, for dette her er ikke bra nok. Jeg tar en, så får vi rydda litt opp. Det er fra en motherless fuck. Hei, motherless fuck. Det er tvilsomt om det er navnet. Det er ikke døpenavn, men det tror jeg ikke det alltid er heller når du får inn ting her, altså. Vet dere hvorfor Dr. Dre sitter så mye på toalettet? Nei, jeg har ikke peiling. Fordi han har DRE. Nei, ja, det passer bra. Det passer bra, det. Jeg skal ta en som kommer fra Magnus, jomfruen Magnus. Hei, Magnus. Stakkars. Hva er likheten mellom å stå på kanten av et stup og bli sugd av en mann? Oi, sant. Det er et eller annet med å se ned, tror jeg. Ja, ikke si mer nå, for nå er det like før. Vær så god. Det er bare ekkelt når man ser ned. Ja, men det er for homofile, så vil ikke det være ekkelt. Nei, det vil jo være en velsignelse. Men det er jo tross alt fortsatt flest heterofile, så vi får ta den største målgruppa der. Ja, vi gjør det. Ellers så, de menn synes sikkert... Vi har jo næringsvett, vi også. Ja, homofile menn tenker sikkert at det er kjempeekkelt at kvinner... Ja, gjør det det? Jeg ville anta det. Jeg ville anta det, ja. Ja. Da tar... Kanskje jeg skal ta en nå. Kanskje det da? Ja, denne kom fra en anonym. Vet du hva de kalte damer som skjenka hunden sin? Nei, det... Hvordan i all verden skulle vi vite det? Er det altså et samlebegrep på damer som skjenka hunden? Det er nesten ikke bra nok, denne her. Det er ikke så dumt at du startet på den. Ja. Ja, vet du hva de kalte damer som skjenka hunden sin? Ja, det sa du. Mia Hundvin. Ja. Det hun, da burde det hett Mia Hundvinskjenker. Ja, eller ja, okay. Mia gir hundvin til hunden sin. Nei, jeg har ikke skrevet den online-linen jeg, altså. Nei, det er heldigvis for deg, kanskje. Ja. Det er et typisk eksempel på en som ikke har tenkt helt gjennom ting. Men veldig bra forslag. Jeg kan ta en fra Trick. Hei, Trick. Hei, Trick. Hva heter asylsøkere når de har tørre lepper? Nei, hva søker asylsøkere etter når de har tørre lepper? Nå må du bestemme deg. Lipsyl. Du tok den, du, ja. Nå er det ikke meningen at når man spør, så skal man egentlig svare noe annet enn det. For å gjøre det interessant. For å gjøre det mer interessant, og for at det blir mer spennende å høre på. Men hvorfor, jeg skjønte den ikke, lipsyl. Nei, hvis du har tørre lepper, så er det vanlig å bruke noe som fukter leppene. Hva asylsøkere med tørre? De har tørre lepper. Hvorfor det? Hva søker asylsøkere etter når de har tørre lepper? Oh! Lord! Det trenger ikke, det er ikke mange vekttall du trenger for å ta den der, altså. Nei, jeg har ikke noe vekttall. Jeg skal om rørleggeren som måtte amputere begge beina fra knærne og ned. Han lagde sine egne rørlegger. Ja, det er litt det samme som hundvin, altså. Ja, ok, faktisk. Men jeg har lyst til å ta en fra Knudar Vitsen. Hei, Knudar. Som har sendt denne one-lineren på vegne av laksen. Vet du hvorfor danske muslimer ikke får bygge moskéer? Nei, det... Det har hørt noe lignende, altså. Ja, okay. Det er jo ganske strengt. Det er jo veldig kontroversielt her nede nå. De er jo i klinsj med hverandre, disse forskjellige religioner. Men det er helt andre grunner. Fordi når de går på plan- og bygningsetaten, så sier de «Vi vil bygge... Vi vil bygge moské!» Og til de som ikke skjønner dansk, moské betyr kanskje. Ja, bra, du fikk forklart den, så du tok litt liv av vitsen. Baklager. Da kan jeg ta en som er fra Klaus Fredrikstad. Hei, Klaus Fredrikstad. Hva? Det er ikke noe morsomt å se av situasjonen, det er min humor. Ja, det kan ingen ta fra meg. Hva får man på avholdshotell, er det noe som vet det? Jeg har ikke hørt om det. Nei, rom med cola. Jeg tror vi skal gi lytterne en liten musikalsk pause. Ja. Og så skal de også få litt nyheter, sånn at ikke hele dagen deres blir bortkastet og hører på dette utrolig fjolte programmet. Men det er veldig, veldig bra. Vær så bra. Vonlenderne synes jeg holder et høyt nivå. 1987 koder og resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Fram mot nyhetene, The South med All on Purpose. P3 Ruby! Kaiser Chief sier alle resepsjonen. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar og Bjørte. Ja, så fint at dere sa det. Ja, det var kjempefint. Sa du det også, Bjørte? Jeg gjorde ikke det. Nei. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, et lettbeint underholdningsmagasin som går mandag til og med torsdag her på NRK P3. Skal vi ta... Hva sier vi hvis man ikke liker program og sånn? Da sier vi, hvis du har ros, si det til alle. Hvis du har ris, si det til oss. Stemme på en prikk. Det er helt riktig. Veldig bra. Skal vi ta det slagordet vårt også? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Veldig fint sagt. Dette skal være et inkluderende program. Vi er NRK, tross alt, og vi skal favne om de aller fleste. Vi skal prøve å treffe hele befolkningen, slik at vi får 4,6 millioner lyttere når det begynner å bli ordentlig populært. Før nyhetene så var vi i ferd med å ekskludere jentene. Ja. Det beklager vi på det aller sterkeste. På det groveste. Ja, rett og slett. Vi vil si at jentene er minst like velkomne som lyttere av dette programmet, som guttene. Vi henvender oss da fortrinnsvis, sånn i utgangspunktet, mest kanskje, med våre drøyt 100 000 lyttere, til de lettbeinte lytterne. Ja. De aller mest lettbeinte av dere hører på radioresepsjonen hver eneste dag, og det er veldig bra for oss, og veldig hyggelig. Og fint at dere bidrar også med sms'er og e-poster. Og jeg liker å si dette, og jeg vet at du liker at jeg sier det også, Bjørte, til dere lyttere. Vi leser alle e-poster og alle sms'er, og vi synes det er veldig hyggelig, og det kommer inn veldig mye. Så bra. Vi skal i løpet av sendingen, jeg holder på å glemme å snakke om radioresepsjons stavemiksere. Ja. Ja, det er litt rart. Ja, i dag er det du som har blandet en cocktail av tre ingredienser kjøpt i NRK-kantina. Ja, det er mange uker siden jeg har fått lov å prøve meg nå, men nå er det jammen meg igjen. Og jeg må si at denne gangen har jeg virkelig, jeg synes selv at dette var en skikkelig ekkel blanding. Ok. Og når jeg lukter på den, ja, da brekker jeg meg. Det er ikke noe, problem med altså, hver enkelt ingrediens. Det er ikke noe ekkel. Nå skal jeg se. Nei, hver enkelt ingrediens elsker jeg hver for seg. Er det sånn? Bortsett fra den ene som nesten aldri, i hvert fall for meg da, fungerer alene. Den er nesten, må nesten alltid være sammen med noe annet. Det er derfor du har satt til to andre ingredienser. Ja, men det er ikke vanlig å kombinere den med de to, noen av de to ingrediensene. Jeg er så spent, for det er flere, blant annet du har... Dette her blir bare teori for folk der ute, for de vet ikke hva det er, men jeg kommer til å snakke med dere senere. Ja, men folk som har hørt på Radioresepsjonen litt vet hva denne stavmikseren går ut på. Og det har gått rykter. Jeg var ute og hentet kaffe til oss under nyhetene. Jeg er ikke så opptatt av nyheter. Og da gikk det rykter om at det er den ekleste blandingen. For det er flere da, i Drillpikene blant annet, Petra Målen, som har sett denne blandingen. Vaskemannen, ja. Han har sett det. Han synes det var kjempeekkelt. Ja, han synes det var veldig ekkelt. Så jeg og Bjørte er, eller i hvert fall, jeg er veldig spent. Jeg er kjempespent, jeg også. Ja. Må ikke dere tro at det er så ekkelt at dere blir helt slått i bakken, for det er bare ting jeg har kjøpt i NRK-kantina, men kombinasjonen overgår det meste. Jeg skal snakke mer med dere senere. Ja. Men Steinar, du er ikke interessert i nyheter. Hva er Steinar-basen interessert i? Jeg er interessert i nyheter, jeg, altså, men jeg kan ikke få med alle nyhetssendinger som går her på NRK. Det håper jeg alle forstår også. Men hva er dine topp tre primære interesser her i livet? Men hva har det blitt nå i det siste? Skal jeg si... samvittighet. Samvittighet er en interesse du har? Ja, det er viktig for meg å ha god samvittighet. Men driver du med samvittighet når du kommer hjem fra jobben? Jeg prøver, blant annet med trening, vet du, er en del av samvittighet. Ja, din egen samvittighet. Ja, ja, ikke andres samvittighet. Nei. Det er topp. Det er ikke noe vits i. Så er jeg interessert i teknologi. Det er du. Samvittighet, ja. Teknologi på tredje plass. Hva kan det være? Det må jo være... Noveller? Ja. Tror vi sier det. Samvittighet, teknologi og noveller. Har du noen boblere på fjerde? Se noen boblere. Det kan, kanskje det kan være interiør. Nei. Interiør er bobler. Bare ta en oppsummering, for jeg husker ikke helt nå. Da er det samvittighet, teknologi, noveller, og en bobler er interiør. Fy søren. Du er et spennende menneske, Steinar. Dette var et spennende menneske. Hvis ikke jeg får eget program på TV Norge snart. Altså. Hvis jeg hadde vært inne på Spraydate, hvis jeg hadde vært interessert i menn, og sett din profil, og sett at det var din interesse, så hadde jeg tenkt, for et spennende menneske. Han vil jeg bli bedre kjent for. For en psyko. Ja, eller på Facebook da, for det er der man sjekker nå. Fakebook, yes. Ok, vi skal også ha Radioresepsjons trilogi, hva jeg må si. Vi skal ha andre del i trilogien vår. Ja, det er jeg som har laget trilogien. Jeg fikk støtte fra... Men det er vår. Den er sendt, altså avsenderen er Radioresepsjonen, men jeg fikk støtte fra flere store norske selskaper og utenlandske, blant annet Land Rover, Stormberg, Odlo og... Longines. Nike. Ja, og sammen... Og Durex, var det Durex? Nei, det? Durex. Det var bare tull. Så fikk jeg penger nok til å reise til Sør-Amerika for å lage en dokumentar om Inka-landsbyen Machu Picchu. Ja. Det er mye som skjer i løpet av en time her i Radioresepsjonen, og vi har to av dem. Ja. Vi skal også høre god moderne musikk. Musikk som, ja, musikkledelsen her i P3 antar at dere vil høre. Og noen nye da, som de vil at dere skal høre. Dette her er en av de førstnevnte, Madcon og Paperboys, Back on the Road, i Radioresepsjonen da, på NRK P3. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ja da! Oh lord! Oh lord! Oh yeah! Oh yeah! Jeg tar går rett på en e-post-liner, holdt jeg på å si. E-post inneholdende en one-liner til spalten. Det er fra Bård, a.k.a. B-Man. Hei, Bård! Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme trans... Ja, den samme garderobe... Hvor er det sånn trans, så begynner med trans? Transamerikanske. Ja vel? Ja, jeg sier det, jeg vet ikke helt hva det er, men... Uklare liner? Ja, jeg sier Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme transamerikanske garderobeleverandøren. Ja. Hva het de? Er det TP dette, eller? Det er ikke TP. TP-liner, tenker du på? Jævelskap! Jævelskap! Ja, det var godt sagt. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra en av de mest trofaste leverandørene av one-linere til Radioresepsjonen noensinne. Ja. Nemlig Erik Andreasens one-linerfabrikk i Vennesla. Han leverer alltid, han! Ja! Det var rart at jeg skrek der. Det var rart. Hvor er det enklest å få kjøpt seg en båtplass? Enklest? Spør Erik. Enklest, ja. Jeg har ikke peiling. I København. Ja. Ikke sant, det er sånn spørsmål. København. Ja, kan man risikere at man må kjøpe hele havna, da? Ja, nei. Ikke bare en enkel båtplass. Oh, lord. Jeg kan ta en egg fra Odd Ivan. Hei, Odd Ivan. Han er Tyr. Hei, Tyr. Hvilken popartist klarer seg best om vinteren? Vet ikke. Jo, Katie med lua. Ja. Katie med lua-vitser har vi vært litt negative til tidligere, og vi har satt ned foten på mange av de. Det er mange som prøver seg med Katie med lua, fordi hun heter med lua, det er gøy, og alt med lue kan man tulle da med Katie med lua med. Kommer du til å sette foten ned på denne? Ja, kan jeg egentlig godt gjøre med en gang. Okay. Men kjempebra sendt inn da. Ja, tydeligvis ikke. Jeg har lyst til å ta en fra Mikromidas, jeg som er kreps. Hei, Mikromidas. Den her, mulen er litt på kanten, men jeg synes det er et så godt ordspill at jeg kan ikke la være. Og det er jo tross alt lenge siden krigen og så videre. Hva kalte Hitler gitaren sin? Eva, tipper jeg. Nei. Ja, det er et godt forslag. Nei. Fender Holocauster. Oi, oi, oi, oi. Ja, men det skal gå an å spøke med det skal, det er mange som har gjort det før oss ja. Og jeg vet jo at jødene har ekstrem selvironi på det greiene der, hvertfall så mange år etter da. Hvilken knapp trykte han på når han var ferdig med å spille? Hitler altså? Auschwitzen. Nei. Auschwitzen. Ja. Fantastisk. Ja, den var kul. Det var gøy, da. Ja, det synes jeg. Jeg kan ta en fra Toreg. Den er nok spesielt beregnet på at jeg skal ta den med litt lokal dialekt og sånn. Hvilken fugl kan ikke stå stille? Det er ikke hekkespetten igjen, eller? Det var Jøn. Ja, det var Jøn, ja. Nei, det var Måkå. Underfundig. Jeg har lyst til å ta en til fra Robin, som jeg tok i stam. Hei, Rob. Ikke den samme, men en annen hun har sendt inn. Og det er, hvor kommer alle de kjekke guttene fra? Åja, det vet jeg. Ikke si det? Nei. Det er jeg som skal si det. Ja, det er gøy det. Kjekk, ja! Oh, lord. Ja, det er så gøy at det. Ja. Jeg har lyst til å ta, det er mulig vi har hatt varianter av denne tidligere, men har dere hørt siste nytt om Belcanto? Er det noe nytt om Belcanto? Ja, Anneli Drekker. Nei, ja, det er jo egentlig en Morten Harket-vits, for å si det på den måten. Ja, det er det. Ja. Men det er til glede for nye lyttere, og samtidig så har jeg faktisk hørt at hun har begynt på tyngre stoffer også. Er hun det? Ja, du, nå må du gi deg hun hadde ryddet opp, ja, i livet sitt. Nei, da. Ja. Nei, men hun kunne fått barn og... Ja, men ikke hadde en LSD-greie på tidlig 90-tall, og så... Dette er ikke sant. Nå tuller du bare. Jeg antar. Jeg antar. Er det jeg analyserer Medienorge? Det må være lov. Altså, Medienorge gjør ikke annet enn å anta hver eneste dag. Nei, de anta hver eneste dag. Jeg kan ta en som jeg tror du kommer til å like, Steinar. Hvem er mest synlig i mørket? Alle i hele verden? Alle i hele verden, ja. En som har bodd i nærheten av Tjernobyl? Nei, det tror jeg ikke han har. Nei. Refleksnes. Den er fin. Pelto Kenneth var det som hadde sendt inn. Jeg har lyst til å ta en her som jeg synes er kanskje, jeg personlig synes er dagens beste one-liner. Den er fra Heidi, hun er kreps, var fra Oslo. Hei, Heidi. Og hun skriver, hei. Hei. Hei. Hva får du hvis du deler en firfisle i to? Er det lure greier? Ja, nei, det er litt lure greier. Hva får du altså hvis du deler en firfisle i to? Jeg aner ikke. To-to-torsler. To-to-torsler, ja, den er søt da. Ja, det er litt makaber også. Ja, men på novellelesing i går så jeg Marit Larsen. Fantastisk. Ja, hun var der. Ja, hun elsker han Kjell. Han Kjell. Hva heter han? Askelsen. Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Supernatural, Super Serious, R.E.M. Og jeg hadde, hvis jeg skal være helt forbannet ærlig med dere som hører på, så hadde jeg faktisk begynt å bli rimelig lei av R.E.M. Men så kommer de da tilbake med denne nye singelen, og de er tilbake igjen. For fulle mugger. Ja, for fulle mugger. Var ikke mye av grunnen til at du hadde fått R.E.M. opp til Adamseple omtrent, at Michael Stipe hadde for vane å male ansiktet sitt blått? Ja, jeg er veldig lei meg for at du sa det nå, for nå kom jeg på at han har begynt med den nye trenden med å sminke seg veldig blått. Sminker seg store solbriller i blåmaling rundt øynene? Jeg er veldig sånn, han er da tydeligvis, føler seg ikke eksentrisk nok, så han må drive og male seg i fjeset. Og da skal folk tenke, hvis han blir sprøret nå, så tror jeg det sprekker for han. Ja. Det har vært gøy da, å sette, liksom, gå skikkelig Britney. Altså, det har blitt som Britney. Go Britney on us. Ja, det er det du mener. Ja, det er det jeg mener. Men absolutt, liker dere låten altså? Ja, kjempetøft. Absolutt, superbra. Superbra, supernatural, super. Jeg har lyst til å bare ta en etterslengliner, ja. Ja, så gøy. Som vi er egentlig ferdige med one-liner-spalten, og bare si tusen takk for alle som har bidratt. Det er en fantastisk oppslutning om denne spalten. Men jeg har lyst til å ta en som jeg tror vedkommende laget etter at han hørte denne par Hitler-linere. Ja. Og den går som følger. Hva er som har skrevet den? Det er Øyvind Skorpion. Hei, Øyvind. Hva kalte Hitler forsterkeren sin? Nei, jeg aner ikke. Altså, han spilte da på denne Fender Holocauster. Mein Ampf. Er mye bra på Hitler. Ja, mye bra på Hitler. Ha, vi fikk en Hitler-liner til. Vet du hva han kalte lenestolen sin? Nei. Mein Kampfchair. Etterpå slenger liner. Ja, gøy all det nå. Vi skal ha stavmikser litt senere i sendingen, men vi skal om ikke veldig lenge ha del 2 i Radioresepsjons første trilogi noensinne. Ja. Kan ikke du fortelle litt hva som skjedde i første episode, Tore? Det som skjedde i første episode var at jeg sto på fjelltoppen i Machu Picchu sammen med professor Edward Drummond Roy, som da har studert inkaene i over 40 år. Det som skjedde var at han ville ta med meg ned i junglen for å møte en inka-pygmestamme som han visste om, som var veldig sjelden, som ikke hadde noe særlig kontakt med omverdenen. Det er egen, altså en egen stamme, inka-stamme? Ja, det er en egen, altså en avart av de vanlige inka-indianerne. Så inka er en slags paraplybetegnelse, så har du flere avarter under? Ja, det har vist seg nå i hvert fall, at det er flere avarter der som folk kanskje ikke kjente til. Og han har studert de i mange år, han, Drummond Roy, og han tok meg med til der hvor de holder til, dypt inne i junglen i Peru. Og så sluttet det med, ganske spennende, at jeg ble slått i bakken av et syn som møtte meg da jeg kom ut mellom noen trær og så da stammen. Det var da cliffhangeren da. Ja. Så for at folk skal følge med på trilogien, så må man ha cliffhanger etter hver episode. I hvert fall de to første episodene da. Og det som skjer nå er at vi får vite da videre hva som skjer etter at denne cliffhangeren da var ferdig. Ja. Og det er Ja, det, nå tar det seg opp veldig. Nå blir det mye mer handling i hele trilogien. Ja, for det var jo ikke så mye handling i den første episoden, var det? Nei, men det var å sette karakterene og bli kjent med Machu Picchu. Kanskje ikke alle kjenner til dette underverket som finnes der i Sør-Amerika. Ja, det er med trappene. Det er masse trapper. Og masse hus og sånne ting. Det var et rekreasjonsområde, dette da, for Inkaen i gamle dag. Er det en dokumentartrilogi, dette her? Ja, det er det. Er det ikke fusion, drama? Jo, det kan du godt si. Det blir mye drama, men det er i utgangspunktet en vanlig dokumentar. Okay. Okay. Men når vi er ferdige med denne serien, så blir jo den gitt ut i en trebinds lydbok. Ja, og da slipper du også å vente to dager før du får høre neste episode. Eller man kan podcaste da, selvfølgelig, radioprogrammet. Ja. Gå inn nrk.no/podcast og begynne å abonnere på oss. Det er også en mulighet for man som er sant. Vi skal før denne episode 2 av trilogien vår høre James Brown, Papa's got a brand new bag. Yeah! Radioresepsjon sender andre av i alt tre deler av dokumentarserien Inka-pygmene av Tore Sagen. Rundt et bål, stort som et hus, står klynger med kopulerende og syngende inka-pygmer. De stønner og skriker av full hals. Noen meter bortenfor masseslaktes dvergemaurslukere og henges til drenering over en steinflate. Blodet fra de døde dyrene renner ned i trau laget av tørket slangeskinn. Det sterke visuelle inntrykket overvelder meg. Jeg synker sammen og kaster opp på bakken. No need to worry, my friend. Just come along. No, what is all this, Mr. Drummond Roy? Come with me. Come with me. No, please, I want to leave. Oh, come along. It's too late now. No, please. No, let me go. Come here. Come here. Lord Drummond Roy tar tak i penisen min for å holde meg fast. Men jeg gir han en rask springskalle, og han tar seg til ansiktet før han synker til bakken. Så fort bena kan bære meg, løper jeg tilbake gjennom junglen. Det dunker i brystet mitt, og bak meg kan jeg høre Lord Drummond Roys stemme skrike noe på uforståelig indianerspråk. Hans kommando utløser panikk i Inka-pygmestammen, og fra samtlige eksploderer et unisont primalt skrik. Jeg blir livredd der jeg sprinter naken gjennom den bekmørke jungelen. Til min forferdelse oppdager jeg at inka-pygmene skyter piler etter meg gjennom små blåserør. Lord Drummond Roy roper på meg, men jeg nekter å stoppe. Jeg kaster raske blikk bakover og ser mellom trærne lysende øynene komme mot meg. I det jeg retter blikket fremover igjen, smeller det. Jeg slår hodet i en gren og mister bevisstheten. Alt blir stille. Hvor er jeg? Hallo? Jeg er fra NRK. Mr. Sagan? Yes, hello? Anybody there? Anybody there? Mr. Sagan, don't worry, it's all right. They just want your father's milk. They need it for the tribe to stay alive. They are all family here, you know. They need fresh milk, the father's milk, so that they can create a new leader who can help preserve the Machu Picchu. But please don't let them take my father's milk. Jeg ligger på ryggen på en stein. På steinen hvor dvergemaurslukerne ble slaktet. Jeg kjenner det klissete blodet i ryggen. Jeg fortsatt naken. Jeg bundet fast på hender og føtter. På den ene siden av meg står en inkapygme med et rep i hånden. Det går til min penis, en gang rundt og videre til den andre siden, hvor en annen står og holder repet i andre enden. De begynner å bevege repet opp og ned i rytmiske bevegelser. Alle inkapygmene synger av glede. It's all right, Mrs. Egan. Please, no, Mr. Drummond. Radioresepsjonen har sendt andre av i alt tre deler av dokumentarserien Inkapygmene av Tore Sagen. Du hører på radio. Radioresepsjonen. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på 3-3. Det mikses i radioresepsjonen. Vi hørte Madrugada. Sånn, ja. Det var egentlig bare for å få lyden av at sangmikseren er i gang. Ja. Madrugada var det, What's On Your Mind. Og i tillegg til å være mektig populære i Norge, så elsker jo grekere dette greiene her. Der har du den, vet du, som vi snakket om for lenge siden, så kanskje nesten de færreste husker. Ja. At de er mer populære i Hellas enn i Norge. Ja, vi snakket om Jan Garbarek og Leif Ovansnes her tidligere. Ja, grekere elsker Madrugada. Av en eller annen merkelig grunn så har grekerne lagt sin klamme hånd på Madrugada. De har virkelig klamme hender også. Ja, jeg var jo på Santorini for et par år siden, og da husker jeg jeg kjøpte meg en klokke, og da han som drev klokkebutikken, han hadde alle Madrugada-platene og spilte hele tiden. Så det var jo ikke, altså det var ikke, jeg liker jo variasjon og ikke bare ett band, kan du si. Har de spesielt gode klokker der, eller? Nei, den går ødelagt som en gresk klokke, det er ingen som sier, det heter ikke det. Nei, det var ikke gresk merke. Nei, det var ikke gresk merke, nei. Jeg tror det er Schweiz du må dra til hvis du skal få en god klokke. Ja, akkurat til Schweiz, ja. Men uansett, du driver og mikser sammen ingrediensene til radioresepsjons stavemikser. Du må nesten si noe, du må gi en liten teaser. Ja, jeg kan si så mye som at alle tre ingrediensene i dagens stavemikser er hentet fra NRKs kantine, eller bysse, som vi kaller det. Det er tre ingredienser som, la meg tenke, to av de kan nok nytes samtidig, men den siste ingrediensen, den nytes aldri sammen de to første. Ok, de to første kan nytes samtidig, og da mener du at det kan være godt sammen? Ikke sammen, men det... I samme rett, da? Det blir så teoretisk og kjedelig for lytterne å høre på dette her. Det blir spennende for å snakke med dem på egen hånd. Ja. Så vi skal ikke gå ut nå? Ikke gå ut nå. Nei. Vi kan gå ut snart. Ja, går ut snart, da. Og da skal du avsløre overfor lytterne hva slags ingredienser det er, og da er det Bjarte og jeg da som ikke vet noen ting. Og så må de da ringe sin bookmaker for å sette penger på hvem av dere som klarer det, slik at det blir et konkurranseaspekt i det hele. Kan du si det sånn at jeg er ganske dårlig i dette her? Du nei, er litt nei. Bedre. Jo, men du har klart det. Ja, du har klart det. Ja, du er litt bedre faktisk, Bjarte. Tusen takk, Stena. Det er livserfaring, da. Vi skal høre Kent. Dette er Max 500 i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. 12.000 omdreininger. Vertikale skjærebrader. Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjonens stavmikser. Du har helt innholdet i den store beholderen opp i to små glass til meg og Bjarte, Tore. Det stemmer. Tusen takk. Bare hyggelig. Det som skal skje nå er at dere må forlate studio slik at jeg kan fortelle lytterne hva som er i blandingen. Det kan ikke bare gått ut under sangen, da. Ja, ja nei, men det, da mister man mye, da får man ikke med seg hva som skjer. Skjønner. Så vi da... ser, høres. Ja. Ja. Gå ut nå. Ja. Lukk inn døra. Hallo, hyggelig å snakke med dere på egen hånd. Jeg skal få meg eget program snart. Jeg kan ikke sitte her sammen med de gamle gutta der. I hvert fall, det som er i blandingen i dag er altså kald vinepølse, som jeg har fått av kokka i kantina her, eller i byssa, som vi kaller det. Og så er det kaviar fra Mills. Og i tillegg til det, for å få det ordentlig våt i det, så har jeg tilsatt eplejus. Eplejus, altså det er pølse, kaviar og eplejus. Ja! Hei. Så vet dere det. Skru av Ja, ta skru av skjermen, ellers kan folk sende inn. Da er det altså bare for dere å smake og lukte og føle dere fram på hva dere tror inneholder i stavmikseren. Oi, oi, oi. Det, det lukta kraftig. Ja. Mm. Det ser ut som, for å beskrive det, for å gjøre det tilgjengelig for lytterne, det ser ut som en slags rosa, tynn grøt. Mm. Litt sånn peach-rosa farget tynn grøt. Peach var godt sagt. Det lukter noe røkt eller noe sjømat, tror jeg. Der, ja, nå skal ikke jeg si noe, men du er ikke den dummeste i forsamlingen, tror dere det? Hvem er den dummeste her? Det må være deg da. Det må bli meg det da. Ja. Dommeste forsamlinga. Til vi har gått 4 år på videregående, får den midt i fleisen. Ja, det bør sitte skikkelig da. Jeg smaker det. Ja. Og for en verden så smaker det helt annerledes enn det lukter. Hvordan er smaken? Vil du si at det er... Men det er egentlig ikke så mye smak. Du vet det. Og det fremkaller... Og du likte det ikke? Det virker ikke. Altså, når man brekker seg, så er det ofte et tegn på at man ikke liker det. Du tar frem søppelbøy. Det er alt der, altså ingredienser man får kjøpt og spise her i byssa. Mm. Tenkte jeg det? Det er ganske fantastisk. Du har spist kanskje en 4-5 skjer nå. Begynner det å... Du synes det er godt, eller hva er det med deg? Det lukter så mye, mye, mye verre enn det smaker. Jeg synes ikke det smaker så veldig mye, men den lukten her må være en klar pekepinn. Det er ganske rart. Det, du melder du pass i stavemikser. Da blir du skutt i ansiktet med softgunnen. Det er veldig... Jeg har et forslag i hvert fall. Ja, forslag er bedre enn du har skrevet ned. Jeg har også forslag. Ja. Fy faen, rullet. Hva er det du baserer forslagene dine på, Kjøstheim? Ja, jeg baserer det mest på lukten. Snakk gjerne i mikrofonen. Hei, jeg baserer det mest på lukten. Fordi at jeg synes ikke det smaker så veldig mye. Nei. Smaker det ikke? Det smaker helt grusomt. Ja. Hva i all verden er det dette lukter, altså? Ja, nå må vi nesten komme frem til et svar snart, for dette trekker ut. Nå trenerer dere stavmikserspalten. Men så er det den fargen da som er... Ja, den er peach, som vi allerede har slått fast. Ja, ok. Men det er klumper i den nå, er det ikke? Jo, det er litt klumper i det. Så det skal bør være et hint, det også. Ok, jeg har noe. Jeg har 3. Ja. Steinar, nå må du også føre opp din Kjøstheim. Hva tror du er i stavmikseren uke 8? Jeg, første gang jeg har virkelig, virkelig holdt på å kaste opp. Mm. Dette, jeg tror det er kaviar, kaffefløte og et eller annet fisk. Et eller annet fisk. Kjøstheim? Jeg helgarderer igjen. Helgardering? Ja, men ok, da tror jeg dette er røkt makrell, røkt laks eller kaviar. Det var to alternativer, det. Eller er ikke noe som hører hjemme her? Det var tre alternativer. Ok, det er røkt laks, det er røkt makrell og kaviar. Røkt kaviar. Ja, da, dette blir litt spennende, for dere har begge valgt den ene ingrediensen som er riktig, altså kaviar. Det er riktig. Greit. I tillegg til kaviar, så er det vinepølse. Åh, selvfølgelig! Og eplejus. Nei. Så da vet ikke jeg, altså... Det blir vel at begge blir skutt Kanskje jeg skyter dere begge Fordi dere ikke klarte å komme og finne frem til en vinner. Kaviar og pølse, det var ikke så bra altså. Nei, det er veldig sjelden man kombinerer de to. Ja, men det skjer jo. Det har skjedd nå. Fy søren, den lukten det vil du aldri glemme. Kaviaren da. Det er til og med kald vinepølse da, som jeg har fått før de blir lagt i vann. Jeg kan si det så mye som at hvis det er noen som på Kavli for eksempel, eller de som driver med kaviar, Mils, hvis dere driver med og tenker sånn, lage en slags smoothie av kaviar, så kan jeg fraråde dere det med en gang. Ja, jeg har ikke sett noen tid til forløpet. Nei, men det kan hende de sitter og utvikler. Ja. Det er merkelig, men lukten var jo altså pølser. Jeg var helt sikker på det var noen rett fisk. Pølselukt. Gratulerer med kaviar, begge to. Ja. Tusen takk. Så er Gnarls Sparkle. Dette her er Run. Oh. Gnarls Barkley, Run i radioresepsjonen på P3. Det kom inn en tekstmelding her, Tore, fra en som heter Ketil. Hei, Ketil. Og han sier, Tore sier han skal dumpe dere og gå solo på radioen. Er det sant? Har du sagt det når vi var ute? Ketil! Fy søren, det... Du vet at du, altså, det er ingen her som kan gå solo, for det blir ikke noe ordentlig, det blir ikke bra nok. Ja, men jeg kan jo lage et annet konsept som handler om bøker og litteratur, for eksempel, og lage et eget program. Som du er så god i, liksom, da, eller? Ja. Du er så god i litteratur. Kanskje jeg er mer interessert i det, å bare sitte her og gjøre nær av meg selv det... dag ut av dagen? Tror jeg ikke du er. Kanskje ikke. Hva tror du selv, Tore? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Bra. Så du gjør ikke det, da? Du går ikke... Vi klarte begge kaviar i stavmikseren. Mm. Det betyr at vi begge skytes for å gjøre det rettferdig. Og Tore, du kom med et ønske om at vi begge skal være moving targets her i vårt lille studio. Den kortveggen, som da cirka 2 meter lang, skal dere løpe frem og tilbake så fort dere kan. Ja. Og så er det greit om jeg skyter en byge med family inn. Nei, det er ikke greit. Tal om. Bare en rask byge. Nei, ikke greit. Hva synes lytterne? Nei, lytterne vil selvfølgelig at vi skal skytes i øyeepler. Men vi da et populistisk program. Ja, ikke så, det er vi ikke. Er vi ikke det? Nei, vi ikke egentlig det. Det kan det nye programmet ditt. Du kan få skyte til noen blir truffet, og den som blir truffet går da til siden, sånn at den andre kan fortsatt være moving target. Ja, det dere som skuffer, ikke jeg. Da får dere bare begynne å løpe. Si gjerne, når du løper. Du blir ekstra nedverdigende. Så si ja da. Ja, si det da. Ikke skyte mål. Du fikk ikke vondt. Moving target. Det så veldig nedverdigende. Det veldig nedverdigende å være moving target. Og det ja, det noen som har, ja. Åh, det gæren steike. Vi bare benytter anledningen igjen til å si tusen takk for alle som bidrar til programmet ved hjelp av sms'er og e-poster og til folk som sender ting til oss, som er veldig koselig. Det er det søteste, særlig nakenbilder av gamle damer, det setter vi også veldig pris på. Nei, ikke akkurat det. Men hvis du har lyst til å sende oss noe i posten, så kan du sende det til radioresepsjonen på NRK P3, gjerne Bjørnsons plass nummer 1. Ganske fantastisk adresse. Ja, 0340 Oslo. Er det noe spesielt du vil ha, Steinar? Tilsendt? Nei, bare ting som folk har. Ja, oh ja, ok. Ting som folk har som de synes kan være, glede oss på en eller annen måte, da. Ja. Og som vi kanskje kan snakke om på radioen. Last også ned podcasten. Det på en måte vår gave til dere. Gå inn på nrk.no/podcast, eller last den direkte ned fra iTunes. Vi er tilbake igjen på mandag. I morgen er det Filmpolitiet. Etter oss, Kenny Torkil. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! En campingplass eier blir lagt inn på sykehus med 1200 flottbitt og forvandles til flottmann. Det er kjempeproblem! Ut i vår hage 2, torsdag på NRK 1.